ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. پچھلے درس میں جنات اور شیاطین سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھی تھیں. آج کے اس درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں مزید ہم دیکھیں گے. اس موضوع کی اہمیت پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ ایک مخلوق ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ابلیس یا شیطان جو ہر وقت ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جو انسان دشمن کے بارے میں نہیں جانے گا وہ دشمن کے دھوکے میں آ جائے گا, اور اس کی اہمیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جنات, شیاطین, ابلیس اس مخلوق کی صفات بیان کی, اس کے دھوکے دینے کے طریقے بیان کیے اور اس سے بچنے کے وسائل اور ذرائع بیان کیے کہ کیسے آدمی بچ سکتا ہے. اگر اس موضوع کی اہمیت نہیں ہوتی تو قرآن و سنت میں اس کی تفصیل اور تذکرہ نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کئی جگہوں پر بارہا تذکرہ آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو اس سلسلے میں معلومات ہونا چاہیے. لہٰذا اس کو تفصیل سے معلوم کرنا یہ سمجھداری کا معاملہ ہے اور یہ آگے کی زندگی کے لیے ہمارے لیے حفاظت ہے, خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ جنات کے بارے میں بہت ساری خرافات اور بہت ساری غلط باتیں لوگوں کے علم میں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں لوگ جانتے ہیں لیکن واقعی وہ علم صحیح نہیں ہے. تو قرآن و سنت کی روح سے اس سلسلے میں کیا صحیح معلومات ہے اگر ہم کو معلوم ہو جاتی ہے تو بہت سارے بابا قسم کے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور غلط باتیں, غلط دعوے کرتے ہیں, ان کا غلط ہونا بھی واضح ہو سکتا ہے. تو بہرحال پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنات میں اس بات کی قدرت ہے کہ وہ کسی مخلوق کی صورت اختیار کر سکتے ہیں, اور آخری واقعہ جو ہم نے دیکھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تین راتوں تک مسلسل شیطان آتا رہا اور چوری کی کوشش کرتا رہا صدقے کے, یعنی صدقۃ الفطر کے مال سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچانا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پہچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا جاتا تھا, آپ نے جانا, لیکن چونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انسان ہی سمجھتے رہے, انہوں نے اس کو شیطان نہیں سمجھا. چونکہ انہوں نے نہیں سمجھا تھا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, معلوم ہے وہ کون تھا, اور آپ نے بتایا کہ وہ کیا تھا, شیطان تھا. تو شیطان انسان کی صورت اختیار کر سکتا ہے. سوال یہاں ہے کہ انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, تو کیا شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرنے کی اس کو قدرت نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے یہ خصوصی معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور امت کے لیے بھی، تاکہ امتی غلط طور سے کسی کو نبی نہ سمجھ لے حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا، منام نیند، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان میرا تخیل اختیار نہیں کر سکتا ہے، میری صورت یا لا يتمثل بھی بعض روایتوں میں ہیں، میرا تمثل میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اور اسی کے معنی میں مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ شیطان نیند میں، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب خواب میں اختیار نہیں کر سکتا ہے جو کہ بس خیال ہوتا ہے، تو حقیقت میں من باب اولا اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ جب خواب میں نہیں آ سکتا ہے تو حقیقت میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرے۔ ابن ماجہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظۃ، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے مجھے جاگتے میں دیکھا ہو۔ یقظۃ جاگتے میں دیکھنا۔ ان الشیطان لا یستطیع ان یتمثل بی، شیطان اس بات کی قدرت استطاعت نہیں رکھتا ہے، کیپیسٹی اس میں نہیں ہے، لا یتمثل بی کہ اس کے اندر، لا یستطیع ان یتمثل بی، شیطان اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ میری صورت اختیار کرے، میری شبیہ اختیار کرے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواب میں بھی شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اسے علماء نے کہا کہ واقعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ اگر کسی کو خواب میں دیکھے تو واقعی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بعینی جیسا حدیث میں آیا ہے، اگر ایسی صورت دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھی کوئی کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھتے تھے کہ کیسے دیکھا، اور تفصیل پوچھتے تھے، اور اگر وہ ویسی ہی تفصیل بیان کرتا جیسے کہ واقعی ہوتی تو کہتے کہ ہاں دیکھا۔ ابن سیرین کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں دیکھا جو کہ واقعی آپ کا حال نہیں تھا، چشمہ پہنے دیکھا، پوری داڑھی سفید تھی، یا کسی ایسے لباس میں دیکھا جو کہ شرعی لباس نہیں ہے، تو اس طرح کسی ایسی زبان میں بات کرتے دیکھا جو آپ کی زبان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر دیکھتا ہے جو واقعی آپ کی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے نہیں دیکھا۔ اب بہت سارے لوگوں کے بہت سارے دعوے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں وہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن خواب میں نبی نے کہا صحیح ہے، یا بہت ساری غیر شرعی حرکتیں ہیں، قوالی سن اگر خواب میں آ کے کہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، تو اپنی وفات کے بعد آپ نہیں کہیں گے۔ شیطان اور جنات کے بارے میں، جنات کا اور شیاطین کا جانوروں کے ساتھ کیا ربط ہے، جانوروں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنات عام طور سے اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اونٹوں کے اندر جنات کی صفات ہوتی ہیں، یعنی کہ جن ہو جاتے ہیں وہ، لیکن اونٹوں میں شرارت اور شیطانیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان الابل خلقت من الشیاطین، اونٹ شیاطین ہی سے بنے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ شیطان سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسی سے بنا ہے، کون سی مٹی سے بنا ہے، یا اس طرح سے کہتے ہیں، تو عربی زبان میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ فلاں فلاں سے ہے، فلاں سے بنی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر اس میں ہے، اس کا اثر اس میں ہے۔ ان الابل خلقت من الشیاطین، کہ ابل یعنی اونٹ شیاطین سے بنے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ وَرَاءَ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا، اور ہر بعیر، ہر اونٹ کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کو، سعید بن منصور نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، اور حسن درجے کی روایت سے علماء نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا، مناوی وغیرہ نے، کہ شیاطین کی جو صفت ہے شرارت اور غصہ، یہ عام طور سے اونٹوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اونٹ جب بپھر جاتا ہے تو اس کی آنکھ دیکھو، اور اس کا سانس لینا دیکھو، اور اس کا غصہ دیکھو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر شیطان کا اثر ہے۔ تو جانوروں میں اونٹ خاص طور سے حدیث میں آیا ہے کہ ان پر شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور شیاطین اس کو بتکاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ حدیث اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، کہ جہاں بکریاں رہتی ہیں، باڑا کہتے ہیں جس کو، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، لیکن آپ نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمان کے لیے نقصان اور خطرہ ہو سکتا ہے، شیطان کسی اونٹ کو بتکا دے اور اونٹ اس کو مار ڈالے، یا رون دے، یا کچھ اور کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلوا فی مرابض الغنم، غنم بکریوں کے ریوڑ یا ان کے رکھنے کی جگہ، باڑا جس کو آپ کہیں، تو اس میں تم نماز پڑھو، یعنی پڑھ سکتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا پڑھو۔ ولا تصلوا فی اعطان الابل، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو، اونٹوں کے رکھنے کی، باندھنے کی جگہوں میں نماز مت پڑھو۔ فانها خلقت من الشیاطین، اس لیے کہ اونٹ شیاطین سے بنے ہیں، یعنی اونٹوں میں سرکشی ہوتی ہے اور اونٹ کو شیطان بتکاتے رہتے ہیں، نتیجے میں اونٹ نمازی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں بھی، ایک حدیث میں آیا ہے، صحیحین میں حدیث موجود ہے، کہ رات میں چراغ آدمی جلا کے نہ سوئے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے، چوہے کو بھگاتا ہے، چوہا اس کو گرا دیتا ہے، اور بستر جل کے آدمی مر جاتا ہے۔ مدینہ میں گھر ایسا جل گیا، تو اس کے بعد آپ نے ایسا کہا، تو چوہوں کو شیطان کیا کرتا ہے، بھگاتا ہے ایسا، اب چوہے کیا کرتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، اور نتیجے میں مسلمان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جیسے کہا کہ ہر ابل کے یا بعیر کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کو بتکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بعض جانوروں کو جنات دکھائی دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا، جب تم گدھے کے چلانے کی آواز سنو، نحیق یعنی گدھے کا آواز، سبھی جانتے ہیں گدھا کتنی پیاری آواز میں چلاتا ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ نے کہا سب سے بدترین آواز، منکر آواز، جس کو انسان ناپسند کرتا ہو، وہ کس کی ہے؟ صوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گدھے کی چلانے کی آواز سنو فتعوذ باللہ من الشیطان، تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ فإنه رأى شيطانا، اس لیے کہ اس گدھے نے شیطان دیکھا ہے۔ جیسے ہی وہ گدھا شیطان دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چلانا شروع کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا جب گدھے کی تم آواز سنو کہ بے وجہ چلا رہا ہے، بس کوئی مارے پیٹے اس کو چلائے ایک اور بات ہے، اور عام طور سے گدھا مارنے پیٹنے میں چلاتا نہیں ہے، دیکھیے گدھے والوں سے پوچھئے، لیکن جب شیطان دیکھتا ہے تو اچانک کھڑا تھا، چپ چاپ کھا رہا تھا، کچھ چلانا شروع کر دیا، تو شیطان کو دیکھتا ہے اس لیے چلاتا ہے۔ یہ سائنس ہم کو بتا سکتا ہے؟ یہ سائنس کی حد ہے، یہ سائنس ہم کو نہیں بتا سکتا گدھا کیوں چلاتا ہے، بولے اس کی مرضی چلا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ گدھا چلاتا ہے جب اس کو شیطان دکھائی دیتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کتے بھی چلاتے ہیں، حدیث میں ہے اذا سمعتم نباح الكلاب، جب تم کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو، ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله، جب تم رات کے وقت میں کتوں کے بھونکنے اور گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، فانهن يرين ما لا ترون، اس لیے کہ یہ دونوں جانور وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی ہے، یعنی شیاطین ان کو دکھتے ہیں تو یہ بھونکنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض جانوروں کو، کتے اور گدھوں کو، شیطان دکھائی دیتا ہے۔ کیا انسان کو شیطان یا جن دکھائی دے سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو فکر ہو جائے گی کہ دکھ سکتا ہے، اس کا مطلب حالت خراب ہو جائے گی ہماری۔ عام طور سے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن کبھی دکھائی دے سکتا ہے، کسی کو دکھائی دے سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ شیطان کا دیکھنا یا جن کا دیکھنا محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، دکھائی دے سکتا ہے کسی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عفریت من الجن تفلت البارحہ، رات کو جنات میں سے ایک عفریت میرے سامنے سے جلدی سے گزرنے لگا، یا سرعت سے میرے پاس آیا، جلدی سے میرے پاس آیا، لیقطع علی صلاتی، تاکہ میری نماز کراس کرے، نماز کی حالت میں مجھ کو کیا کرے، میری نماز کاٹے، اس کے لیے عفریت آیا، فامکننی اللہ منہ فاخذتہ، تو اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑ لیا، فاردت ان اربطه علی ساریۃ من سوار المسجد، میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اس کو مسجد کے کھمبوں میں سے، پلر میں سے، ستونوں میں سے، کسی ستون سے باندھ دوں، میرے دل میں خیال ہے چلو اس کو باندھتا ہوں ابھی، حتی تنظروا الیہ کلکم، ایسا باندھوں کہ تم سب کے سب اس کو دیکھ لو، سب کے سب تم اس کو دیکھو، فذکرت دعوت اخی سلیمان، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ سلیمان کون؟ سلیمان علیہ السلام، نبی سارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ کیا دعا تھی وہ؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس کو، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھ کو ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو میرے بھائی نے دعا کی تھی ایسی کہ اللہ ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ ملے، یعنی جنات پر ان کو حکومت تھی، کوئی اور دوسرا بندہ آیا ایسا جس نے جنات پہ حکومت کی ہے؟ نہیں۔ فرددتہ خاصئاً، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ذلیل، یعنی ذلت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، وہ ذلیل ذلیل نکل گیا، پکڑا لیکن جا چل، چھوڑ دیا اس کو۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں عفریت کا لفظ آیا، عفریت کا مطلب کیا ہے؟ امام البخاری ہی صحیح البخاری میں کہتے ہیں متمرد من انس او جان، کہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو بڑا سرکش ہوتا ہے اس کے لیے عفریت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو عفریت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت شرارتی۔ تو عفریت من الجن بہت ہی قوت والا، بہت ہی پاور والا، بہت ہی سرکش قسم کا، کہ بہت کچھ کر سکتا ہے وہ، ایسے جن کو کیا کہتے ہیں؟ عفریت۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاً تو وہ آپ کے سامنے سے جا رہا تھا، آپ کو دکھائی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا تاکہ اس کو باندھ دیں، تو معلوم ہوا جن کو پکڑ سکتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں باندھ دوں اس کو ایسے کہ تم اس کو دیکھ سکو، تو معلوم ہوا کہ امت بھی دیکھ سکتی ہے، محال نہیں ہے، جن دکھائی دے سکتا ہے وہ عام حالات میں چھپے رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اس میں ایک جملہ یاد رکھنے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑا۔ معلوم ہوا کہ اللہ قدرت دے تو ہی پکڑ سکتے، ورنہ نہیں۔ اور کتنے بابا ایسے ہیں بولتے ہیں ہمارے پاور میں جنات ہیں، یعنی ان کے پاس پاور ہے کوئی؟ ایسا کسی کے پاس پاور نہیں ہے ایسا، اللہ نے نبی کو، نبی کے پاس پاور نہیں ہے، اللہ نے قدرت دیا آپ کو تو آپ نے پکڑا اس کو۔ تو اب آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پکڑ سکتے ہیں جن کو، ہم خادم بنا سکتے ہیں اپنا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جنات ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے مخلوق کو گمراہ کریں، وہ خود سے ان کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ بابا کے پاس جن ہیں۔ لیکن آپ ایسے بابا لوگوں کو دیکھیں، ان کے گھر والوں کے حال کو دیکھیں، ان کی نیندوں کا حال دیکھیں، ان کو کتنا پریشان کرتے ہیں جی، ان کے بس میں نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا کام تمام بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اس طرح کے جو جنات کو قبضے میں رکھنے والی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، آخری وقت میں بہت بری طرح ان کی موت ہوتی ہے، آپ دیکھیں عام طور سے۔ تو جنات کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ قدرت کسی کو دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور بعد والوں کے لیے اس طرح کا ذکر نہیں آیا ہے۔ صحابہ اس طرح سے کرتے ہوں کہ جن کو کنٹرول میں کرا، ورنہ پوری کی پوری فوج بنا لیتے صحابہ، بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج بنا لیتے۔ آپ بتائیے، بدر میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ اتنے سے لوگ ہیں، 313 ہیں، پوری جنات کی فوج کو آپ بلا سکتے تھے؟ نہیں بلا سکتے تھے، کہاں ہیں جنات؟ بدر میں تھے جنات، اور یہ بابا اپنے کام کرنے کے لیے بلا رہا ہے جنات کو، یعنی اس کو کنٹرول میں کر رہا ہے؟ نہیں، جنات سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو اس طرح سے آ کے کسی کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ بولیں بابا بہت بڑے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ پھر یہ اونچی اونچی باتیں کرنے لگتا ہے، پھر غلط غلط بولنے لگتا ہے، لوگ اس سے ڈر کر اس کی تعظیم میں سب چیزیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ عجیب و غریب چیزوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ بہرحال جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں، جنات کے بھی، ان کی بھی سواریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتانی داعی الجن فذهبت معه، میرے پاس جنات کی طرف سے ایک دعوت دینے کے لیے آیا، بلانے کے لیے آیا، تو میں گیا اس کے ساتھ میں، یعنی جنات کی طرف سے ایک آیا شخص اور کہا چلیے ہمارے آپ کو دعوت ہے چلو۔ فقرأت علیہم القرآن، تو میں نے ان پر قرآن پڑھا، میں نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ فانطلق بنا، صحابی کہتے ہیں فانطلق بنا، اللہ کے نبی ہم سب کو لے کر گئے۔ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ جگہیں دکھائی جہاں ہم کو لے کر گیا، کہا دیکھو میں یہاں آیا تھا، یہاں جنات تھے، اور ہم کو ان کی آگ کے نشان بتائے، دیکھو ان کی آگ یہاں جلی ہوئی تھی، یہاں میں آیا تھا۔ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، کہ وَسَأَلُوا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم کو توشا دیجئے، یعنی ہم کو کھانے پینے کے لیے کچھ گنجائش بنائیے۔ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھیک ہے کہ تم ہر وہ، کل عظم، ہر وہ ہڈی، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ کہا گیا ہو، کیا ہوگا؟ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما، وہ تمہارے ہاتھ میں جب آئے گی ایسی ہڈی تو گوشت والی بن کے آئے گی۔ بسم اللہ کہا ہوا، بسم اللہ کہہ کے اٹھاؤ گے یا بسم اللہ سے ذبح کیا گیا ہوگا، تو ایسا جو بھی ہڈی ہوگی تم اس کو لو گے تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہو جائے گی؟ ایک دم بوٹی بن جائے گی، گوشت اس پر آ جائے گا، یعنی تمہارے کھانے کے لیے ہو۔ کس کے کھانے کے لیے؟ جنات کے لیے۔ اور وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، اور ہر مینگنی، بکریوں کی، اونٹوں کی، جو مینگنیاں ہوتی ہیں وہ تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہوگی؟ وہ کھانا ہوگا ان کے لیے۔ علفن، علف کہتے ہیں وہ بھوسا یا وہ چیز جو جانور کھاتا ہے، چارہ جس کو آپ کہیں گے۔ تو تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہوگا؟ اونٹ بکری وغیرہ کی جو مینگنی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ چارہ ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تستنجو بہما، تو صحابہ سے کہا دیکھو تم ان سے استنجا مت کرنا، کس سے؟ ہڈی سے اور گوبر سے، ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، اس لیے کہ یہ جو ہے تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. تمہارے بھائی کون ہیں؟ جن بھی ہمارے بھائی ہیں. کس بنیاد پر؟ نسب سے، ایمان کی بنیاد پر. کیونکہ وہ لوگ آئے کہا ہم کو قرآن پڑھ کے سناؤ، تو کون تھے وہ؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ وہ مسلمان ہوئے، اسی لیے تو آپ کو آئے کہا آؤ ہم کو قرآن سناؤ، تو آپ گئے قرآن ان کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ گنجائش بنائیے کھانے کی. تو آپ صلی اللہ، جیسے مسلمانوں کے لیے انسانوں میں سے حلال کھانا ہے، ان کے لیے بھی تو ہے نا، ان کے لیے بھی حلال و حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ کہی ہوئی ہڈی کیا ہو جائے گی؟ تمہارے لیے گوشت بن جائے گی. تو جن نان ویج بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی ہیں، اور ان کے جانوروں کے لیے کیا ہوگا؟ جو بھی مینگنی ہوگی وہ ان کے جانوروں کے لیے غذا ہوگی. تو آپ نے کہا کہ لہٰذا مسلمانوں سے کہا، انسانوں سے کہا کہ تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو. کیوں؟ تم اس کو استنجا اس سے کرو گے وہ ناپاک ہو جائے گا، جنات اس کو نہیں کھائیں گے جو مسلمان جن ہیں. تو تم اس سے استنجا مت کرو، پیشاب پاغانہ صاف مت کرو ہڈی اور گوبر سے، تو یہ پاک رہے گا، تو وہ لوگ اس کو کھائیں گے، وہ لوگ اس کو کھائیں گے، ان کی غذا ہے ان کی اور ان کے جانوروں کی. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، یہ ایک دم صحیح روایت ہے. کوئی آدمی بولے گا کہ پہلی بار ہی سن رہے ہیں ہم لوگ، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی. تو یہ حدیث مسلم ہی کی، وہ بھی مسلم کی، یہ بھی مسلم کی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے. تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس میں کوئی یعنی ایسی دور کی کوئی حدیث نہیں کہ کہاں سے لائے نیا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم کو استنجا نہیں کرنا چاہیے ہڈی سے اور مینگنی سے. اسی سے علماء نے کہا قیاسن کہ پھر ایسی وہ چیز بھی جو غذا ہوتی ہے، جو جنات کی غذا سے جب نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی چیز جو انسانوں کی غذا ہوتی اس سے بھی استنجا کرنا حرام ہوگا. یہ جائز نہیں، حرام ہے استنجا. مطعومات جس کو کہتے ہیں، کھانے کی چیزیں، ان سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہے جنات کھاتے ہیں. آئیے اور دلائل دیکھتے ہیں اس کے، اچھے جن کیسا کھاتے ہیں، برے جن کیسا کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ اتانی وفد جنی نصیبین، کہ میرے پاس نصیبین کے جنات آئے ہیں. وہ علاقہ ہے وہاں کے جنات آئے، وہاں کا ایک وفد آیا. ونعم الجن، اور کتنے اچھے جن تھے وہ، معلوم ہے جنات میں سے سب برے رہتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ ونعم الجن، کیسے اچھے جن تھے وہ، یعنی کتنے اچھے لوگ تھے وہ. تو جنات میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں. فسألونی زادہ، تو انہوں نے مجھ سے توشا، کھانے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا، مجھ سے مطالبہ کیا. فدعوت اللہ لہم، تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی. اللہ یمر بعظم ولا بروثۃ الا وجدوا علیہا طعاما، کہ وہ جس ہڈی پر سے یا گوبر پہ سے گزریں گے اللہ اس میں ان کے لیے کیا کر دے گا؟ ان کا کھانا کر دے گا. معلوم ہے ہڈی ان کا کھانا ہے اور گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے. تو پچھلی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسا ہوا. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی دیکھو ان کو رزق دے رہے ہیں تو ہم کو نہیں دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ. تو یہاں کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دعا کی تھی ان کے لیے اللہ سے. تو اللہ نے آپ کی دعا پر ان کے لیے ایسا کیا کہ ہڈیوں پہ ان کے لیے کھانا رکھ دیا، گوشت بنے گا ان کے لیے، اور گوبر یا مینگنی وغیرہ ان کے جانور کے لیے غذا بنے گی. یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، کتاب المناقب میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. شیطان کھاتا ہے، اچھے جن کھاتے ہیں تو برے بھی کھاتے ہیں. برے جن کیسا کھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یاکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے. الٹے ہاتھ سے کھاؤ مت، یعنی بائیں ہاتھ، اور بائیں ہاتھ سے پیو بھی مت. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. معلوم ہے شیطان پانی بھی پیتا ہے. آدمی نے کہا وہ آگ کا بنا کیسا پیتا پانی، بجھ جائے گا پھر تو، آگ سے بنا ہے، ابھی آگ نہیں ہے وہ. جیسا انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. پیسو تو کیا نکلے گی؟ مٹی. انسان کو پیسیں گے تو کیا نکلے گا؟ مٹی نکلے گی. وہ مٹی سے بنا ہے، لیکن اب اس کی شکل کیا ہو چکی ہے؟ کچھ اور ہو چکی ہے. تو ایسے ہی جیسے انسان مٹی سے بن کے، ایک عجیب شکل اس کی ہے، مٹی سے نہیں ہوتی ہے وہ، ایک نیا وصف اس کے اندر آ گیا ہے، اسی طرح سے وہ بھی آگ سے بنا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ اس کی اور شکل ہے. اس لیے انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، آگ بن سکتی ہے ایسا نہیں، وہ ایک الگ مخلوق بن چکا ہے، اس کی پیدائش آگ سے ہے، لیکن اب وہ کوئی اور ڈھانچہ اختیار کیے ہوئے ہے، ہم نہیں جانتے کیسے، ہم دیکھیں نہیں اس کو، اور نہیں دیکھے تو یہ اچھا ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اپنی صحیح میں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. معلوم ہے شیطان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، بلکہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے؟ انسان جو کھاتا ہے وہ پیتا ہے، اس میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے داخل ہوتے وقت میں اور اپنے کھاتے وقت میں اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، جیسے دروازہ بند کر رہا ہے بسم اللہ، کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ، جب ایسا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ تمہارے لیے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شیطانوں سے، کہ تمہاری ابھی تمہارے لیے یہاں رہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور کھانے کا بھی نہیں ہے، لاجنگ بھی نہیں ہے یہاں پہ اور ڈائننگ بھی نہیں ہے یہاں پہ، تمہارے رہنے کا بھی یہاں انتظام نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ بول کے دروازہ بند کیا، اب انٹری نہیں ہے اس کو، اور یہاں پر کیا ہے تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے. علماء نے کہا جنات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کوئی مسجدوں میں آنے والے ہوتے ہیں جو نمازوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، کوئی جو ہے آسمانوں میں جانے والے ہوتے ہیں، خبریں لانے والے ہوتے ہیں، کچھ الگ الگ قسم کے جن ہوتے ہیں، جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے وہ بھی ایک جن ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے، نبی کے بھی ساتھ میں رہتا ہے، آگے آئے گا اس کے بارے میں. تو قسم قسم کے جن ہوتے ہیں جن کو روکنے کے لیے الگ الگ عمل ہے. اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کیا سوچ سکتا ہے کہ اب میں نے اگر مثلاً گھر کا دروازہ بند کر دیا بسم اللہ بول کے اور بغیر بسم اللہ کے کہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ شیطان دل میں ایسی باتیں ڈال سکتا ہے، چلو اس کو ایسا ذہن میں ڈالو تو کھانے کو تو کم سے کم ملے گا اپنے کو، وہ جن تو کھائے گا کم سے کم جو اپنا بھائی اندر ہے. تو ہر اس کے لیے ایک رول نہیں ہے، ایک عمل سے سب کا آپ بند کر دو ایسا نہیں ہوگا، ہر جن کے لیے الگ الگ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کچھ جنات ہیں جو ذکر کرنے میں خلل ڈالتے ہیں اور کچھ ہیں جو ذکر سے بھاگ جاتے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور نماز پڑھتے وقت میں صف کے اندر اگر خالی جگہ ہے تو کون آتا ہے؟ تو ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہاں پہ؟ لیکن پھر بھی شیطان وہاں پر صف کے اندر خلل ڈال رہا ہے. تو سارے شیطان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، جیسے سارے غنڈے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے بھاگتا ہے. تو ہر آدمی کا جیسے الگ معاملہ ہوتا ہے، جنات کا بھی الگ الگ معاملہ ہوتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک تیر سے 100 شکار کریں گے آپ. اس لیے جتنے اذکار ہیں سب جگہ اپنی اپنی جگہ ہیں، ہر الگ الگ قسم کی جنات کے لیے ہیں، یہ بات یاد رکھیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ رہنے کا انتظام ہے نہ کھانے کا. وإذا دخل فلم يذكر الله فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو شیطان کرتا ہے چلو اب رہنے کا تو انتظام اپنا ہو گیا، گھر ملا اپنے کو مفت میں بغیر کرائے کے. وإذا، اب کتنے گھر ایسے ہیں جس میں کرایہ بیچارہ غریب انسان دیتا اور اس میں رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ مفت میں شیاطین. پھر بولتا معلوم نہیں، گھبراہٹ گھبراہٹ ہوتی گھر میں، کیوں ہوتی ہے؟ ذکر نہیں کر رہا ہے اللہ کا، بسم اللہ بول کے دروازہ بند نہیں کر رہا ہے، تو اکیلا نہیں رہتا ہے گھر میں، اس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. اور جو آدمی کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں کہتا ہے، جس کی عام عادت ہوتی ہے، تو شیاطین کہتے ہیں چلو اپنے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. تو شیطان اس کھانے میں شریک ہوتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، بغیر بسم اللہ کے جو کھاتا ہے وہ آؤ بولتا ہے سب کو، دعوت ہوتی ہے شیاطین کے لیے، آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس کے ساتھ مل کے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، بہت صفائی سے ان کو اسپون سے چمچے سے کھانا، اور ایک دم سجا کے کھانا، اور ایک دم کلین ہونا چاہیے، تھوڑا بھی ویٹر اس میں کچھ بال والا آ جائے، ایک دم کنکر آ جائے، نہیں چاہیے ہم کو، اور شیطان کھا رہا اس کے ساتھ میں، بسم اللہ نہیں بول رہا ہے، وہ چلتا اس کو وہ چل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے پینا صحیح نہیں ہے۔ اسی حدیث سے شیخ الالبانی نے دلیل لی ہے کہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے پیے، جیسے بغیر بسم اللہ کے کھانا صحیح نہیں ہے اس کے لیے، حکم ہے بسم اللہ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ انہ رآ رجلا یشرب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا، فقال له قہ، آپ نے اسے کیا کہا، الٹی کر، یعنی قہ کر، قہ کر، قہ، اس نے کہا لما، وہ بھی دیہاتی ہوگا تو لما یعنی کیوں، اس نے پوچھا کیوں، کہا ایسرک، آپ نے کہا ایسرک ان یشرب معک الہر، آپ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ بلی پیے تو ایک ہی برتن میں، تو بھی پی رہا بلی بھی پی رہی، چلے گا ایسا؟ قال لا، نہیں، یعنی بلی کے ساتھ منہ ڈال کے برتن میں پی چلے گا تیرے کو ایسا؟ کہا نہیں۔ قال فانه قد شرب معك من هو شر منه، اس لیے کہ تیرے ساتھ بلی سے برا پیا ہے ابھی، کون؟ آپ نے کہا شیطان۔ تو کھڑے ہو کے جو پیا ہے اس کے ساتھ کون شریک ہوگا پینے میں؟ شیطان۔ تو کھڑے ہو کے پینا صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے پیتے ہیں کوکا کولا، تم سب پیتے کہ نہیں پیتے؟ ہاں، وہ بھی الٹے ہاتھ سے، یعنی ڈبل آؤ، دو دو جینا ہو میرے ساتھ، ایک کھڑے والا، ایک بغیر بسم اللہ کے، ایک الٹا، آپ کیا کہہ رہے، یعنی میں بھی شیطان جیسا اور شیطان، آ جاؤ ویلکم، پیو میرے ساتھ، جیو میرے ساتھ اور پیو میرے ساتھ، اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہم کو دنیاوی ایٹیکیٹس کی کتابوں میں ملیں گی، اس میں خالی صاف ستھرا، وہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، یہ اتنا ڈینجر معاملہ ہے، یہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی، اس لیے یہ علم تمام علوم پر فائق ہے، اس علم کے بغیر آدمی جانور کا جانور رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور آگے آئیے، جنات پیشہ پاخانہ بھی کرتے ہیں، حاجت ان کو بھی ہوتی ہے، عبداللہ، اب کہاں ان کی جگہ ہے دیکھیے ذرا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ وہ رات بھر سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کی نماز بھی اس نے غائب کر دیا۔ فقال بال الشیطان فی اذنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ جو آدمی رات بھر سویا رہے اور فجر کی نماز کو نہ اٹھے تو ایسے آدمی کے کان میں شیطان کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرتا ہے۔ علماء نے کہا یہ اپنی حقیقت پر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے تو ایسا ہے، تو شیطان پیشاب کرتا ہے۔ کون سی جگہ ہے اس کے لیے؟ ہاں دیکھیے، اس کا باتھ روم یا جو بھی لیبوریٹری جو بھی آپ کہیں، کدھر ہے؟ بے نمازی کا کان ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حدیث میں ہے کہ اگر آدمی ایسا ہوتا ہے تو پورا دن اس کا خراب جاتا ہے، ایک دم سست مریل ایک دم، اور موڈ خراب، ایسا دن اس کا ہوتا ہے، تو نشاط اس میں نہیں ہوتا ہے، تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیے کہ کون سی مخلوق اور کیا عمل اور کون سی جگہ، کان اس کا، پھر کیا حق بات سمجھ میں آئے گی، بتائیے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ھذا عندنا یشبہ ان یکون نام عن الفریضہ، اس حدیث میں نماز نہیں پڑھنے کا ذکر ہے، صبح تک سونے کا ذکر ہے، کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کی یہی معنی ہے، تابعین میں سے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی فرض نماز چھوڑ کے سوتا رہے تو ایسے آدمی کے کان میں پیشاب شیطان کر جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ جنات میں شہوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جیسے انسان کو، مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، شہوت اس میں ہوتی ہے اور پھر وہ نکاح بھی کرتا ہے، اپنی حاجت پوری کرتا ہے، کیا یہ چیز جنات میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ جنات میں مرد عورت ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب استنجا کے لیے کوئی جائے، بری جگہ جائے، خلا میں جائے، تو کیا کرے؟ ذکر کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبثی مرد جن، خبیث، خبیث بولتے ہیں نا، یہ خبث اسی سے ہیں، خبثی والخبائث، اور خبائث کیا ہے؟ اس کا فیمنن جینڈر ہے، مؤنث اس کا ہے، تو مرد خبیث اور عورت خبیث جنات میں سے، ان کے شر سے بچا، تو ان میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں۔ کیا جنات میں شہوت ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کے سلسلے میں کہا ہے، جنتی عورتوں کے سلسلے میں ایک بات کہی ہے جس سے علماء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جنات میں شہوت ہوتی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فیہن قاصرات الطرف، فیہن قاصرات الطرف، جنت میں ایسی عورتیں ہیں جن کی نگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ بالکل جھکی جھکی رہتی ہیں۔ یعنی عورت کے مزاج میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہیں بے وجہ ادھر ادھر گھومتی نہ ہو، کسی کو ڈھونڈتی نہ ہو۔ ان کی جو جنت کی جو خواتین ہیں، جنت کی جو عورتیں ہیں، ان کی نگاہیں کیسی ہیں؟ قاصرات، جھکی ہوئی نگاہوں والی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تو یہاں پر علماء نے کہا لم یطمثہن کا مطلب چھونا شہوت کے ساتھ میں ہے، کہ نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے، ایک دم پاک، صاف ستھری، کوئی خرابی نہیں، ایک دم کنواری، تو نہ اس کو کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے۔ جب جن میں شہوت ہی نہیں ہوتی ہے اور چھونے کا مسئلہ ہی نہیں یہاں پر، تو تذکرہ اللہ کیوں کرے گا؟ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ معلوم ہوا کہ اس سے انسانوں میں بھی شہوت ہوتی ہے عورتوں کی، اور ویسے ہی جنات میں بھی شہوت ہوتی ہے، اور دوسری دلیلیں بھی اس کے لیے اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 56 ہے، اس کی تفسیر آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ابلیس سے اللہ نے کہا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، لوگوں کے مالوں میں تو شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، وَعِدْهُمْ اور وعدے کر ان کو، یعنی دھوکے دے ان کو، وعدے کر توبہ نہیں کرانے کے، اللہ غفور رحیم ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں دو باتیں اللہ نے ذکر کی کہ ان کے مالوں میں شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ علماء نے مختلف صورتیں اس کی ذکر کی ہیں کہ ایک آدمی حرام طور سے مال خرچ کرے تو شیطان کیا ہوا، اس کے مال میں شریک ہوا، کہ شیطان کی مرضی کے مطابق اس نے خرچ کیا۔ وہی بات ہوئی کہ کوئی آدمی ہے کسی سے اپنے لیے خرچ کروائے تو گویا کہ اس کا مال ہے، وہ اس کے مال میں کیا ہو گئی، اس کی مرضی شریک ہو گئی۔ تو جیسے غلط مال، غلط کام میں مال خرچ کرنے میں شیطان شریک ہوتا ہے، بعض اوقات چوری بھی کرتا ہے، اس میں بھی شریکت ہو گئی کہ اس کے مال میں سے اس نے کیا کیا، لیا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا۔ لیکن یہاں اولاد میں شریک ہونا کا کیسا معنی ہے، کیا مطلب اس کا ہے، کیا شیطان اولاد میں شریک ہو سکتا ہے؟ کئی اعتبار سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، جیسے اولاد کی بلی دینا جنات کو، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، تو اس طرح سے بھی کسی آدمی کے بہت سارے جہالت علاقوں میں ہوتی ہے، کوئی بابا آ کے بول دیتا ہے یہاں خزانہ ہے، لیکن تم کو اپنا پہلا بچہ کیا کرنا پڑے گا، ذبح کرنا پڑے گا۔ لوگ کرتے ہیں ایسا، لوگ کرتے ہیں ایسا، بہت سارے دیہاتوں میں، گاؤں میں دیکھیے، ایسا نیوز پیپر میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اپنا، کبھی دوسرے کی اولاد پکڑ کے، رشتہ داروں میں سے کسی کی اولاد لے لی اور خزانہ نیچے سے نکالنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، تو اپنی اولاد کو بھی بعض اوقات کرتے ہیں، جیسے عرب میں اپنی اولاد کو دفن کر دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے اولاد میں شیطان کی مرضی کا شریک ہونا ہے، یا ان کو ایسا نام دینا جو اللہ کی بجائے کسی اور کی بندگی والا ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ شیطان صحبت کے وقت میں آدمی کے ساتھ بیوی کے ساتھ شریک ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحبت کے وقت میں بیوی سے دعا ہم کو سکھائی گئی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی بچا جو تو ہم کو دے گا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم کو جو بطور رزق تو اولاد دے گا اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، ہم سے بھی دور رکھ۔ اسی لیے اس آیت کے ضمن میں علماء نے حدیث کی قول بھی ذکر کیا ہے اور دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں ان الذی یجامع ولا یسمی، وہ آدمی جو بیوی سے صحبت کرتا ہے لیکن بسم اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، یلتف الشیطان علی احلیلہ فیجامعنا، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر کی چیزیں معلوم ہیں، مسلمانوں کو کام کی چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ تو یہ فتح الباری میں اس کو ابن حجر نے ذکر کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان میں شہوت ہوتی ہے اور وہ انسان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، اس لیے یہ دعا یاد کرنا چاہیے، دعا یاد کرنا چاہیے، ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ کتنے فون نمبر آدمی یاد کر لیتا ہے بزنس کے لیے، کتنے گانے لوگ یاد کر لیتے ہیں، دعا یاد نہیں ہوتی، استعداد نہیں، ایسا نہیں ہے، لاپرواہی ہے، ورنہ بیٹھ جائے تو پورا قرآن یاد کر سکتا ہے، بچے یاد کر سکتے ہیں، بڑا یاد نہیں کر سکتا ہے، ایک دعا یاد نہیں ہوتی ایک لائن کی۔ تو یہ یاد کرنا چاہیے اگر چاہتا ہے کہ اپنی عزت محفوظ رکھے اور شیطان کی شرکت سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ دعا یاد ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 39 سے 40 تک کہتے ہیں وَقَدْ يَتَنَاكَحُ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ وَهَذَا كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ، کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے جن اور انسان میں نکاح یعنی صحبت ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، اور یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ معروف چیز ہے۔ بہت سارے آپ دیکھیں جنات وغیرہ کے جو معاملے ہوتے ہیں، کئی یعنی خواتین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جنات صحبت کرتے ہیں، اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے پھر میں بھی جن سے نکاح کروں گا، ایک آدھی جن بھی مل جائے گی تو بھی، یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا جوڑا کہاں ہے، جو اللہ نے بنایا اس کے لیے، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، جو جوڑا بنایا انسان ہی میں سے انسان کا جوڑا بنایا، تو ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، تو ہمارے لیے جہاں جوڑا اللہ نے جہاں جوڑا ہے وہیں جڑنا چاہیے، یہاں وہاں جڑنا نہیں چاہیے، ورنہ اڑنا شروع ہو جائے گا جنات کے ساتھ میں، معلوم نہیں اس کا کیا حشر کر دے، ایک آدھی ہاں دوپٹہ اٹھایا معلوم پڑا یہ جنی ہے، دوسری صورت میں آ گئی بھاگنا شروع کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، جائز نہیں۔ تو اس کو یعنی ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں شہوت ہوتی ہے اور انسان کو ان سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا چاہیے۔ جنات دنیوی کام بھی کرتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی باتیں مانتے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں سورہ النمل میں آیت نمبر 39 میں اللہ نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، سبا کی جو ملکہ تھی اس کے تخت کے لانے کا جب ڈسکشن ہوا، لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو قرآن میں دیکھ لیں، اگر اسی کو ذکر کرنا شروع کریں لمبا معاملہ ہو جائے گا، سورہ النمل میں آپ اس کو تلاش کریں، نمل، نمل یعنی چوٹی، قال عفریت من الجن، سلیمان علیہ السلام سے جنات میں سے عفریت نے کہا، عفریت کس کو کہتے ہیں، جو بہت پاورفل ہو، جو بہت طاقت والا ہو، سرکشی کا مادہ اس میں موجود ہو، تو کہتے ہیں کہ قال, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عفریت من الجن, جنات میں سے عفریت نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں لے کے آ سکتا ہوں. وہ جو تخت ہے جو بہت دور علاقے میں ہے, اس تخت کو اٹھا کے میں آپ کے پاس لے کے آ سکتا ہوں. آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کھڑے ہونے سے پہلے میں لے کے آ سکتا ہوں. معلومات جنات میں اتنی سپیڈ ہوتی ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, فوراً جا سکتا ہو, اتنی سپیڈ اس میں ہوتی ہے. آدمی بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے, آپ کا کال ادھر کی آواز ادھر آتی کہ نہیں آتی؟ امریکہ میں چاچا بیٹھے ہیں اور ہندوستان میں دادا بیٹھے ہیں, دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آواز جا سکتی نا اتنی تیزی سے؟ کہہ سکے گی آپ کی آواز, آپ کی آواز ہے نا, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی, لیکن وہ کرنٹ اس کو لے کے جا رہا ہے. تو جنات میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے جا سکتے ہیں. انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی امین, اور آپ دیکھو گے کہ میں بہت قوی ہوں اس کام کے لیے اور بہت امانت دار ہوں, یعنی میں برابر لے کے آؤں گا ادھر, کہیں اور نہیں لے کے جاؤں گا تخت, اور ڈرو مت آپ, میں بالکل اٹھا کے لا سکتا ہوں ادھر. تو جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی کے ساتھ جا سکتے ہیں, بہت قوی ہوتے ہیں, اور وہ خدمت کرتے ہیں انسان کی, جیسے سلیمان علیہ السلام کی خدمت کی, ایسی جنات کر سکتے ہیں. اسی لیے بہت سارے بابا قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جنات جو شیاطین ہوتے ہیں اپنے طور پر ان کے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے, اب سوال ہے کہ کیوں کرے گا کوئی؟ شیاطین کیا کرتے ہیں, بابا کا کام کر دیتے ہیں. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ بابا کا کام ہوتا ہے, اب یہ بابا کا پاور ہے, تو اس کے پاؤں دھو کے پینا, اس کو سجدے کرنا, اس کی ہر بات ماننا, اور وہ نرا جاہل ہوتا ہے. اس لیے اگر بابا کو پوچھیں گے میرا بچہ کہاں ہے, وہ بتائے گا جاؤ فلاں پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے, برابر جا کے دیکھے تو ملتا ہے بعض اوقات سے. لیکن آپ اس کو پوچھیں گے کہ قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کیا کہا ہے, دیکھیے اس کا منہ, اس کی صورت دیکھیے کیسی دکھائی دے گی. آپ پوچھو آپ اس کو بخاری کی حدیث نمبر 500 بتاؤ ذرا کیا ہے, اس کو نہیں معلوم ہوتا, اس کی بس میں نہیں ہو, اکثر فیل ہوتا ہے. ہاں پڑھا ہوگا اس نے اگر خود عالم ہو, اور عالم بھی جادوگر ہو سکتا ہے. بہت سارے شیاطین ایسے لوگوں کو جادو میں ملوث کرتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے برابر دیکھتا ہے سامنے والا آ رہا ہے, بولتا آ احمد بیٹھ, فلاں کو نہیں لایا تم ساتھ میں؟ تو بابا کو کیسے معلوم, میں کسی کو بتایا نہیں میرا نام, یہاں پہ میں فارم بھی نہیں بھرا کچھ, اس کو کیسے معلوم پڑا میرا نام ہوتا؟ بابا سب انتریامی ہیں, سب معلوم ہے بابا کو, بابا کو معلوم ہے میں. تو بہت ساری باتیں بتا, کیسے بتاتے ہیں؟ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے, اللہ یوسوسو فی صدور الناس, اس کے دل میں ڈالتا ہے. اچھا بعض اوقات, اکثر اوقات اس کو خود کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے, اس کو لگتا ہے میرے دل میں بات آتی ہے, یعنی مجھ کو اچانک یہ پاور مل رہا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈیولپ ہو رہا ہوں کچھ, تو میرے اندر کچھ تو آ رہا ہے ایسا. لیکن وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ طاقت ہے. بعد میں جب شیاطین اس کی دھلائی کرتے ہیں, بعد میں جب یہ ان کی نہیں ماننے لگتا ہے, آخری وقت میں ستاتے ہیں اس کو, تب پتہ چلتا ہے کہ بابا بہت فیل ہو رہے آج کل, کیا بات ہے, پہلے ان کا گھوڑا ہمیشہ پہلا آتا تھا, اب گھوڑا چلتا ہی نہیں, دوسرا ہی گھوڑے کا نام بتا رہے. تو شیاطین بعض اوقات ذلیل بھی کرتے ہیں اس طرح سے, اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اس کو ذلیل کر دیتے ہیں, اس کو ستاتے ہیں بہت. اس کے گھر والے ہمیشہ عام طور سے ایسے لوگوں کے پریشان رہتے ہیں, بچوں کو ستاتے ہیں, گھر میں ستاتے ہیں, برتن گراتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ, اور ان کے چہروں پہ اکثر وحشت چہرے آپ دیکھیے. اس طرح کے جو جادوگر قسم کے عاملین ہوتے ہیں, ان کا چہرہ آپ دیکھیے, ان کی نیندیں حرام ہوتی, سونے نہیں دیتے جنات ان کو. تو ان کے کام کرتے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاور میں ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں لگا میں ان کے, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے طور پر ان کے کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے آگے جھکائیں, پھر جب وقت آتا ہے تو ان کی بھی حالت خراب کر دیتے ہیں. تو ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ جنات انسان کے بعض کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جنات کے رہنے کی جگہیں کیا ہیں؟ بازاروں میں جنات عام طور سے ہوتے ہیں, بازار میں جنات، اسی لیے بازار میں خرافات زیادہ آپ کو دیکھنے ملیں گی۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تکونن، سلمان الفارسی کہتے ہیں لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق، اگر تجھ سے ہو سکے تو ایسا کر کہ سب سے پہلے بازار میں جانے والا مت بن، بازار میں سب سے پہلے جانے والا مت بن، ولا آخر من يخرج منها، اور نہ ایسا بن کہ سب سے اینڈ میں بازار سے باہر نکل رہا ہے، ایسا مت بن۔ فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، اس لیے کہ بازار شیطان کا بیٹل فیلڈ ہے، شیطان کا کیا ہے، میدان جنگ ہے، کیا بازار، وہاں جنگ کرتا ہو، پچھاڑتا ہے کئیوں کو، اس کا اکھاڑا ہے بازار، اور بازار ہے جہاں پر شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، آؤ ابا کون آتا ہے، پھر آتے لوگ، بھائی یہ 2 روپے میں پڑتا ہے، ہم 100 روپے میں پڑتا ہے، جھوٹ، دھوکہ، چوری، خیانت، نگاہوں کی خرابی، بے پردگی، جھوٹے وعدے، چوری، امانت میں خیانت، سب بازار میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرماتے ہیں کہ تجھ سے ہو سکے تو پہلے بازار جانے والا مت بن، تجھ سے ہو سکے تو آخری بار آنے والا مت بن، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اڈا کس کا ہے، شیطان کا، معلوم ہوا کہ شیطان کا اڈا کیا ہے، بازار، اور وہیں کیا کرتا ہے، وہ اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شیاطین گندگی کی جگہوں میں ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو ملے گا کہ کئی علاقوں میں بیت الخلاء میں لوگ جاتے ہیں اور چلاتے باہر بھاگتے ہیں، تو کیوں ہوتا ہے ایسا، ان کو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، بہت سارے لوگ تو اپنا سایہ دیکھ کے ڈرتے ہیں، ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں اندر اور سایہ دکھا کسی اور کا ہے، اپنا ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا، تو اتنا زیادہ بھی نہیں ڈرنا چاہیے، وہ ایک مخلوق ہے، وہ جیسے بلی کتے ہیں ویسے وہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الحشوش محتضره، یہ جو حشوش ہیں، حشوش گندگی کی جگہیں، بیت الخلاء وغیرہ، یہ محتضره ہیں، محتضره یہاں پر حاضر رہتے ہیں، یہاں پر جن اور شیاطین رہتے ہیں۔ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث، تو جب تم میں سے کوئی خلا میں آئے، جب یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو یا اس کے داخل ہو رہا ہو، تو کیا کہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے، خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا اور صحیح روایت سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جنات شیاطین رہتے ہیں۔ اسی طرح سے شیطان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجلس بین الضحى والظل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیٹھنے سے منع کیا کہ آدمی جا کے بیٹھے، کیسے، آدھا دھوپ ہو اور آدھی چھاؤں ہو، تو ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آدمی ایسی بیٹھک بیٹھے کہ آدھا جسم اس کا کس میں ہے، دھوپ میں، اور آدھا چھاؤں میں، کیوں؟ آپ نے فرمایا وقالا مجلس الشیطان، آپ نے کہا یہ شیطان کا بیٹھنا ہے، شیطان ایسا بیٹھتا ہے کہ آدھا دھوپ میں آدھا چھاؤں میں، تو ایسا بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بعض لوگ ڈرتے خام کا غلو کرتے ہیں اس میں، کہتے دیکھو سوراخ ہے چھت میں سے دھوپ آ رہی میرے اوپر، تو اتنا نہیں، وہ تو مسجد نبوی میں بھی اس طرح کی دھوپ آتی تھی، یہ کہ آدمی برابر بیٹھے، ایسا کیسے بیٹھے، خود جا کے بیٹھے کہ آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں، تو ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہاں سے یا تو دھوپ میں ہو جائے یا تو چھاؤں میں، چھاؤں میں ہو جائے، سمجھداری اسی میں ہے، دھوپ میں کیوں ہو۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابلیس کا عرش ہے، ابلیس کا بھی کیا ہے، تخت ہے، وہ اللہ کی ٹکر پہ اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ کی برابری کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کا عرش آسمان پر ہے اور ابلیس کا عرش کہاں پر ہے، سمندر پر ہے، وہ بھی اپنے لیے عرش رکھتا ہے، میں بھی ہوں کچھ۔ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عرش ابلیس علی البحر، ابلیس کا عرش سمندر پر ہے. فیبعث سرایاہ فیفتنون الناس, وہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے, اپنے لشکر بھیجتا ہے, اس کی ٹکڑیاں بھیجتا ہے, اور وہ جا کے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. فاعدمہم عندہ اعدمہم فتنۃ, ان میں سب سے زیادہ اچھا اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے, بڑے کیٹیگری کا وہ ہوتا ہے, سینئر سپیریئر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو زیادہ فتنے میں مبتلا کرے. یہ مسلم کی روایت سے. ایک اور روایت میں فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا, ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا. فیقول ما صنعت شیئا, ابلیس اس سے کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا تو نے, کچھ نہیں کیا, یہ کوئی کام ہے, زیادہ کچھ نہیں کیا تو نے. قال ثم یجیء احدہم فیقول, دوسرا آتا ہے کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ, میں لگا رہا ہوں دونوں کے ساتھ میں یہاں تک کہ میں نے بیوی شوہر میں درار ڈال دی, بیوی شوہر میں جھگڑا پیدا کر دیا یا بڑھتے بڑھتے طلاق ڈال دیا ان کے اندر. تو میں دونوں کے پیچھے پڑا رہا کوشش کیا, بہت ٹرائی کیا, پھر دونوں کے بیچ میں تفریق کر دی, دونوں کو ایک دوسرے سے بیوی شوہر کو الگ کر دیا. قال فیدنیہ منہ, تو ابلیس کیا کرتا ہے اس کو ذرا نزدیک آ میرے, قریب کرتا ہے اس کو. ویقول نعم انس, کیا زبردست ہے تو بہت اچھا ہے, تو بہت بھاری ہے. اور اعمش کہتے ہیں اورا قال, آپ نے فرمایا فیلتزمہ, اس کو گلے بھی لگاتا ہے. تو جو شیطان, جو اس کی پوری کمپنی کا ممبر بیوی شوہر میں جھگڑا پیدا کرتا ہے تو ابلیس کیا کرتا ہے اس کو اپنے نزدیک کرتا ہے. تو جیسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتا ہے, جو شیطان بیوی شوہر میں درار ڈالتا ہے اس کو نزدیک کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کو اپنے گلے لگاتا ہے. تو نے بہت بڑا کام کیا ہے, بہت بڑا کام کیا تو نے, کیا کیا تو نے, بیوی شوہر میں جھگڑا پیدا کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ جو ہاروت ماروت کے دور میں بنی اسرائیل میں جو جادو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, اس جادو کے ذریعے سے بیوی شوہر میں تفریق پیدا کرتے تھے. تو یہ سب سے بدتر چیز ہے جو کوئی کر سکتا ہے, اور یہ کون کرتا ہے, یہ ابلیس کے لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ بہت پسند ہے. کیوں, فیملی خراب ہو گئی, بچے اپنے آپ بگڑنے والے, اگلی پوری نسل بگڑے گی, اور بیوی ادھر شوہر ادھر, ساری گمراہی کے راستے کھل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کو بہت پسند ہے. اسی طرح سے گھروں میں جنات ہوتے ہیں, گھروں میں بھی جنات ہوتے ہیں اور سانپ کی صورت میں آتے ہیں, اور مدینہ میں ایسا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ نفر من الجن قد اسلموا, مدینہ میں کچھ جنات ہیں جو اسلام لائے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں. فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا, تو تم میں سے اگر کوئی یہ سانپ دیکھے اپنے گھر میں, تین بار اس کو سمجھائے, تین بار اس کو کہے. فَإِن بَدَا لَهُ بَعْد فَلْيَقْتُلْهُ, تین بار منع کرنے کے بعد بھی وہ دکھے, رکے جائے نہیں, تو پھر اس کو قتل کر دے. فَإِنَّهُ شَيْطَان, اس لیے کہ وہ کیا ہے, شیطان ہے. تو کچھ مسلمان جنات تھے جو سانپ کی شکل میں مدینہ میں رہتے تھے, لیکن کچھ دوسرے بھی شیاطین ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے ہیں, مسلمان نہیں ہیں. تو آپ نے کہا تین بار اسے کہے جا, یا جو بھی اس طرح سے ہے, اگر وہ نہیں سنتا ہے بات کو تو پھر کیا کرے, اس کو مار ڈالے. کیوں, اس لیے کہ وہ کیا ہے, شیطان ہے. معلوم ہے شیطان کو اس طرح سے قتل کرنا جائز ہے, مرڈر ہے نا وہ, تو اللہ نے جائز قرار دیا, بولو اس کو نہیں جا رہا تو پھر مار ڈالو اس کو. تو اگر وہ ستا ہے اس طرح سے تو شیطان کا بھی قتل کیا جا سکتا ہے, اس پہ کوئی قتل کا گناہ نہیں, اس کا کوئی قصاص بھی نہیں. تو اس, اور کس کا حکم ہے, یہ نبی کا حکم ہے, نبی کے اس حکم سے وہ قتل کر رہا ہے اس کو. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. مزید اس بارے میں کچھ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.